l'entrevista. Aquest divendres, el Festival Memory Image Internacional projectarà el documental del periodista tianenc Enric Canals, Jesús Montón, el líder oblidat de la història. Un film que participarà en la secció oficial d'aquest certamen de Reus dedicat als documentals fets amb imatges d'arxiu. I per conèixer el contingut d'aquest treball tenim a l'altre costat del telèfon el director i guionista del documental, Enric Canals. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs bé, com dèiem, participaràs a través d'aquest documental que ja n'has fet diversos sobre la història, en aquest cas tot documentals històrics, però aquest festival com es caracteritza? És a dir, dèiem, documentals fets amb imatges i reivindicant en aquest cas un personatge com és Jesús Monzón, no? Sí, sí, aquest és un festival, l'objectiu del qual és de posar en valor els treballs de documentals fets sobre el suport d'imatges d'arxiu. En aquest sentit, nosaltres hem presentat aquest documental. És sobre la vida d'un personatge insòlit, un producte gairebé estrany i sorprenent de personatge que va donar al segle XX i que és un home, Jesús Monzón, un militant comunista, un republicà, que sent un home d'extracció aristocràtica, un navarrès fill d'una família aristocràtica de Pamplona, doncs es fa comunista, però al mateix temps manté l'amistat amb els seus amics de joventut i fa un pacte d'amistat amb aquests amics de que passi el que passi a la vida, sempre seran amics. I aquesta amistat, tant Monzón com els seus amics, que estan a les antípodes del seu pensament ideològic i polític, tant Monzón com els seus amics, repeteixo, el mantindran al llarg de tota la seva vida, amb la conseqüent acció de que els uns amb els altres es salven la vida en moments difícils i complicats. No? Perquè a més és un personatge que hem de tenir molt en compte, perquè em sembla que és precisament qui va dirigir la invasió de la Vall d'Aran dels maquis, no? Sí, és un personatge que quan acaba la Guerra Civil, en lloc de marxar com ho hagués pogut fer a un exili daurat a la Unió Soviètica o a altres llocs del planeta, com van fer altres dirigents comunistes, com Carrillo o com la mateixa Passionària, va optar per anar a França, on hi havia els camps de refugiats espanyols, reorganitzar els comunistes espanyols, formar una guerrilla de 10.000 homes, que va començar a atacar els nazis a França, molt abans inclús que el Partit Comunista Francès, perquè els comunistes la Segona Guerra Mundial consideraven, primerament van considerar que era una guerra que no anava amb ells, perquè hi havia el pacte Stalin-Hitler i, per tant, els comunistes estaven aturats. Però Monzón va dir, escolta, no, els alemanys que estan ocupant França són els mateixos que van ajudar Franco i, per tant, els hem de combatre. O sigui, va començar la lluita de la resistència, la va començar a França, Jesús Monzón, i el petit exèrcit de 10.000 guerrillers que ell va organitzar al sud de França. Quan la guerra es va tombar en favor dels aliats, Monzón gira la vista cap a Espanya i diu ara és el moment de continuar l'acció dels aliats a dins d'Espanya i fa que s'enveeixi la Vall d'Aran amb 3.500 guerrillers per tal de poder ocupar Viella i proclamar un govern provisional de la República. Tinguem en compte que és l'únic moment, jo crec, en tota la dictadura que Franco va veure perillar el seu poder, el poder que havia tingut després de guanyar la Guerra Civil. Però què és el que et va cridar l'atenció de la història? És a dir, ja ens estàs donant molts arguments, no? Però Jesús Monzón, per què aquest líder, per què projectar-lo en un documental? Bé, perquè això que hem dit ara, de que ell és la persona responsable de la invasió de Vall d'Aran, és només una de les coses que va fer a la seva vida. És a dir, aquí a partir d'aquí comença una trajectòria apassionant i rocambolesca del personatge. És a dir, Monzón és una persona que, com que fracassa aquesta invasió, cau en desgràcia en el Partit Comunista, és perseguit per Carrillo, hi ha ordres d'eliminar-lo fins i tot físicament, és detingut, salva d'una mort a mans de sicaris estalinistes perquè la policia franquista el deté precisament a Barcelona, no? condemnat a mort, els seus amics de Pamplona, els amics que eren diguem-ne, del bàndol franquista, l'ajuden i aconsegueixen que no sigui condemnat a mort, no el lliuren per això d'estar 14 anys a les presons franquistes, a dins de les presons és perseguit tant pels franquistes com pels comunistes, que el consideren un traïdor, en fi, vull dir, és una història rocambolesca, fins que ell sortirà de la presó l'any 59, se'n anirà a Mèxic, i allà es convertirà en un expert en màrqueting i en un professor de Universitat de Mèxic i amb un gran prestigi entre l'empresariat mexicà i les elites empresarials americanes. Tant és així que el IESE, que és un institut de formació d'empresaris lligat a la PUSDEI, el reclamarà a Espanya per fer aquí, per formar empresaris, concretament a Mallorca, no? O sigui, que d'alguna manera... És un periple, és un periple extraordinari, o sigui, increïble, no? És una evolució vital que no és usual. Eh? Uh-huh. Tot això ho fa, a més, sense perdre les seves conviccions republicanes, sense deixar de ser un home d'esquerres, i propiciant sempre trobades amb gent de diferents, que encara que pensin diferent, poden tenir en comú l'objectiu de derrocar a Franco del poder, no? I d'alguna manera, doncs, a través d'aquesta última etapa de la seva vida, també suposo que va poder influir els futurs líders de la democràcia, no? Sí, perquè precisament ell és nomenat director d'una escola de negocis, o sigui, una escola per formar empresaris a Palma de Mallorca, i ell, que estem a l'any 72, ell veu en aquells moments que el franquisme pot acabar, o ha d'acabar, fins i tot per una llei biològica ha d'acabar, perquè Franco s'ha de morir algun dia, doncs ha d'acabar aviat, i comença a preparar aquest empresariat per a la democràcia. I aleshores, en aquesta escola, ell comença a portar-hi gent de tots els colors polítics que en aquell moment estan enfrontats al franquisme, o alguns sectors de dintre del franquisme que ja estan disposats a pactar la transició democràtica. I aleshores, per la seva escola, doncs, hi van a donar conferències des de Suárez fins a Pujol, fins a González Ruiz, Joaquín Garrigues Walker, gent liberal o que venien de les files del franquisme, però que ja estaven disposats a pactar a Tamames, o sigui, gent dels comunistes, etc. No? I ell és l'últim servei que fa, és a dir, fer un gran fòrum de debat i de discussió en favor de la democràcia i del canvi que ell ja veu que ha de tornar, no? Que ha de venir. I com dèiem, aquest és un documental titulat Jesús Monzón, el líder oblidat per la història, és a dir, que també hi ha una tasca de reivindicació d'aquest personatge, no? Sí, perquè aquest tipus de personatges, diguem-ne, eren odiats pels uns i pels altres, clar. És a dir, va ser perseguit pel Partit Comunista i per Carrillo perquè el consideraven un traïdor, i va ser perseguit per Franco i pels franquistes perquè, clar, aquest home va ser governador civil d'Alacant i governador civil de Cuenca durant la Guerra Civil, va ser nomenat secretari de defensa del Ministeri de Defensa els últims dies de la Guerra Civil, va organitzar la resistència francesa contra els nazis, va envair la Vall d'Aran, etcètera. Esclar, és una persona, diguem-ne, un activista, una persona incansable, una persona d'una audàcia molt gran, que, clar, l'any 40... propugnava ja la reconciliació entre els dos bàndols que s'havien enfrontat a la Guerra Civil, excluint només a Franco i a la Falange, no? Que eren els que deia ell que amb qui mai es podria pactar. Per tant, esclar, el estar perseguit per un cantó i per un altre, doncs és un personatge que ha quedat com soterrat per la història, no? Nosaltres vam tenir l'oportunitat de conèixer aquesta història. És una vida absolutament apassionant i de pel·lícula, perquè hi ha una component personal que encara la fa més atractiva, és a dir, és una persona que es casa dues vegades amb la seva dona, que es retroba amb la seva dona quan surt de la presó, quan fa 20 anys que no s'han vist, quan es tornen a casar, es tornen a enamorar, es tornen a casar, etc. O sigui, també hi ha història d'amor de per mig, no? Sí, una història d'amor, una història molt sentimental. Tenen un fill, aquest fill ell l'envia a Rússia al final de la guerra, es mor durant el trajecte, no en saben, es mor durant el trajecte, vol dir, diuen que es mor durant el trajecte, però Monzón morirà sense saber si el seu fill és viu o es mor. És a dir, és un personatge que té tots els components per ser una història, vaja, per ser una història molt, molt atractiva des de tots els punts de vista, polític, humà, sentimental, i sobretot el valor aquest de l'amistat. És una persona que el seu amic de joventut era Tomàs Garí Canagoni. Uh-huh. Tomàs Garí Canagoni va ser ministre de la Governació en Franco als anys 60. O sigui, i continuen, la seva amistat continua al llarg de tota la seva vida. Són dues persones que eren amics, a pesar de que la història i els fets tan greus que va patir aquest país a la meitat del segle passat, doncs la història els va enfrontar. Uh-huh. Els va enfrontar la història, però van saber mantenir el que era la component personal de l'amistat per sobre d'aquest enfrontament. Suposo que després d'entrar en aquesta història de manera tan profunda, no sé si el procés de documentació o de producció d'aquest documental va ser complicat o realment vau tenir moltes portes obertes i vau tenir accés a molta documentació. Bé, va ser complicat. Va ser complicat i ens va portar gairebé 3 anys d'investigació. Perquè, primera, perquè entràvem en un terreny doncs, que és molt difícil, no? Que és el terreny d'investigar doncs, en el que és la trajectòria de la mateixa oposició antifranquista, que jo crec que ha estat, no diria sobrevalorada, però sí vetada la investigació de tot el que siguin dissidències dins del principal partit de l'oposició antifranquista, que va ser el Partit Comunista. Després entrem en la trajectòria d'un personatge que és vital, que és el personatge de Santiago Carrillo, que va tenir als anys 50, o sigui, va agafar el control del Partit Comunista i el va portar doncs, d'una manera molt, com es feia a l'època, absolutament estalinista. No? Després que també ens ha portat a descobrir i a desvetllar, doncs, a revelar alguns dels mètodes que es feien servir dins de l'estalinisme de l'època, no? Que eren mètodes brutals, que arribaven i o sigui, començaven pels judicis dins de la mateixa del partit de la dissidència i acabaven moltes vegades amb l'eliminació física dels dissidents, no? Bé, doncs, com dèiem, molt interessant aquest documental que es va poder veure a TV3. Ara es projectarà, com dèiem, aquest divendres al Festival Memory Image Internacional. Quina vida tindrà més aquest documental? Bé, la vida intentarem estirar-la al màxim possible. És a dir, l'hem presentat a altres festivals i, a més, estem en negociacions amb una cadena estatal perquè el puguin passar a una versió en castellà per tot Espanya. Molt bé, doncs com dèiem, aquest és un documental que participarà a la secció oficial del certamen dedicat a documentar els fets amb imatges d'arxius. Aquest divendres es projecta i volíem parlar doncs, amb el periodista tianenc responsable del documental, Jesús Monzón, el líder oblidat de la història, Enric Canals. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I que hi hagi sort en la secció oficial. Ho esperem. Gràcies. Molt bé, adéu, bon dia. L'entrevista.